În magazine sau pe boschhome.ro. Bosch, tehnică pentru o viață. Știi bine cât de des mă afectau simptomele sinuzitei. Nas înfundat, senzație de presiune la nivelul capului atunci când mă aplecam. Până când am descoperit în farmacie Cleansing Med, set pentru clătirea nasului și a sinusurilor. Am dizolvat pulberea într-un recipient special și apoi am curățat căile nazale și paranazale. Ce ușurare! Acum am scăpat de senzația de presiune de la nivelul frunții. Cleansing Med, pentru menținerea sănătății sinusurilor. Cleansing Med este un dispozitiv medical. La Selgros, între 30 martie și 2 aprilie, ofertele nu te păcălesc. Ai Timona, ton bucăți în ulei de 160 de grame, la doar 4,39 lei. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Bucură-te de oferta Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftiblock Gel. Aftiblock grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftiblock.ro. Aftiblock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftiblock. Eficient împotriva aftelor. Doar popeștii urmăresc un nou episod al aventurilor bunicului Titi. Câte familii, atâtea obiceiuri de Paște. Pe 30 și 31 martie, ai ceapă de porc fără os la 14,90 lei kilogramul, ulei floarea soarelui Olga, un litru la 3,49 lei și în plus ai până la 25% reducere la gama de trollere marcă proprie. Paște fericit! Carrefour! Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand Lacalut Extra Sensitive. Vă mulțumesc! Voi încerca Lacalut Extra Sensitive. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Cine minte? Biblia sau carte de biologie? De ce ar fi interzise relațiile în afara căsătoriei? E nevoie de educație sexuală în școală? Dar de ora de religie? Un adolescent din Rusia își confruntă mama, profesorii și colegii cu Biblia în mână, convins că deține adevărul absolut. Mucenicul, un film provocator despre fanatismul religios. Din 31 martie în cinematografe. Orchestra Simfonică București vă invită la prima ediție a Galei Stradivarius. Pe 10 aprilie, de la ora 19:30, la Sala Mare a Teatrului Național București, vino să trăiești emoția unui eveniment ce pune în valoare maestria celui mai renumit luthier din lume, Antonio Stradivarius. Dirijorul George Tudorache, alături de Orchestra Simfonică București, vor crea o seară specială pe minunata muzica lui Mozart. Invitați speciali, doi dintre cei mai apreciați violoniști din lume, Genevieve Leronso și Svetlin Rusev, și viorile lor Stradivarius. Varius, un produs marca Orchestra Simfonică București, recomandat de Europa FM. Candidat, da, fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există Deșteptarea. Deșteptarea, de luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, vă mulțumim! Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Acuzați că i-ar lovi pe elevi sau că i-ar ține legați cu funia. Profesorii de la Școala Specială Gimnazială numărul 4 pentru copiii cu dizabilități spun că toate acestea ar fi minciuni. Inspectoratul Școlar București și Avocatul Poporului fac anchete. Nu sunt legați, le țin. Le țin efectiv. Nu sunt legați, că nu poți să legi cu așa ceva. Bat copiii în jură, în cantină, în școală, în curtea școlii. Un băiat de 8 ani din Turda, județul Cluj, a fost atacat de 4 câini de pază. Operat, minorul se află în continuare în stare gravă. În vârstă de 8 ani a intrat în incinta unei societăți comerciale, iar aici a fost atacat de 4 câini de pază. Metroul bucureștean se extinde de astăzi cu două noi stații, La Minorului și Străulești. Stațiile La Minorului și Străulești au o lungime totală de 2,1 km. Proiectul a costat în total 250 de milioane de euro. Scoția îi cere premierului britanic Theresa May acceptul pentru organizarea unui al doilea referendum privind ruperea de Marea Britanie, iar președintele Consiliului European Donald Tusk a prezentat ghidul de negociere pentru pentru Brexit. This is my first divorce and I hope that the last one, it means that I have no experience at all. La sport, Federația Română de Fotbal va fi amendată de UEFA în urma meciului România-Danemarca. UEFA ne-a anunțat că vom fi amendați și pentru Cluj. Vom fi amendați pentru fluier din tribună și pentru laser. Prognoza meteo pentru început. Vreme plăcută astăzi, cu vânt în est, în sud-vest și la munte. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 20 de grade. În București o zi frumoasă cu 14 grade acum. Maxima va fi de 17. Ascultați știrile Europa FM. Inspectoratul Școlar București s-a autosesizat și a început o anchetă la Școala Specială Gimnazială numărul 4 pentru copiii cu dizabilități. Membrii unei organizații neguvernamentale susțin că minorii ar fi bătuți, trași de păr, lăsați nesupravegheați la ore sau ținuți dezbrăcați în școală. Conducerea școlii a respins toate acuzațiile într-o conferință de presă susținută azi dimineață. Profesorii spun că elevii cu diverse grade de handicap nu sunt legați cu funia, cum s-a spus, acela fiind de fapt un instrument de educare folosit în mai multe țări. Ciprian Ioana. La o zi după ce presa a prezentat înregistrarea care ar demonstra posibile abuzuri la care sunt supuși minorii școlii speciale din sectorul 4 al capitalei, conducerea unității a reacționat. Imaginile cu toaletele insalubre nu sunt filmate în școală, iar copiii nu sunt abuzați, susțin reprezentanții unității. Ei insistă că minorii nu au fost legați cu funia, așa cum s-a spus. Punctul de vedere al școlii e susținut și de președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor. Deci este o sfoară, iar copilașii, ca să poată merge încolonați, doi câte doi, țin aceste sfori, aceste... Sunt legați. Nu sunt legați, le țin. Le țin efectiv. Nu sunt legați că nu poți să legi cu așa ceva. La rândul lor, reprezentanții școlii susțin că în prezent nu e depusă nicio plângere împotriva lor. Reclamațiile anterioare au fost infirmate. În urmă cu două luni, părintele reclama faptul că acel copil a fost agresat fizic de către cadrul didactic, de către un cadru didactic. Rezultatele cercetării de acum două luni au infirmat conținutul acelui memoriu. Paznicul școlii, Tony Philip, spunea ieri cu totul altceva. Bat copii, înjură, în cantină, în coală, în curtea școlii. Am făcut sesizarea doamna director și nu s-a confirmat nimic. Totul am mușamalizat. Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități susținea că elevii sunt bătuți cu brutalitate de către profesori, sunt legați cu funia și agresați fizic. Organizația neguvernamentală a publicat și un clip filmat cu camera ascunsă în care susține că apare un profesor care recunoaște aceste abuzuri. În acest caz au fost sesizate parchetul, avocatul poporului, dar și protecția copilului. Așadar, și avocatul poporului a anunțat astăzi că va efectua o anchetă cu privire la posibile violențe asupra copiilor de la Școala Specială Gimnazială numărul 4 din București. Acum mergem în județul Cluj. Un băiat de 8 ani din Turda se află în stare gravă la spital după ce a fost atacat de 4 câini de pază. Minorul a fost operat la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca, dar este în continuare în stare critică. Din Cluj-Napoca transmite Claudia Romitan. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Cluj, Carmen Jucan, băiatul în vârstă de 8 ani a intrat în incinta unei societăți comerciale. Iar aici a fost atacat de 4 câini de pază. El a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal din Câmpia Turzii, dar din cauza gravității rănilor a fost transferat apoi la Cluj-Napoca, la Spitalul de Copii, unde a intrat imediat în operație. Directorul Spitalului Călin Lazar a explicat că băiatul prezenta aproximativ 25 de plăgi pe față, torace și membre și că prezenta un risc crescut de infecție. Băiatul a fost operat de o echipă de chirurgi plasticieni timp de mai bine de 6 ore. Acesta va fi supus și astăzi unei noi intervenții chirurgicale. Polițiștii clujeni au deschis în acest caz un dosar penal în REM pentru vătămare corporală din culpă. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Metroul bucureștean se extinde de astăzi cu două noi stații, la Minorului și Străulești. Acestea fac parte din magistrala 4 din nord-vestul capitalei. Stațiile au fost inaugurate în urmă cu puțin timp de ministrul transporturilor. De la ora 14, bucureștenii pot călători de la gara de nord până la stația Lac Străulești. Ne spune mai multe Valentin Chisoceanu. Bun găsit! Agitație mare la inaugurarea a două stații de metrou. Zeci de oficiali din cadrul Ministerului Transporturilor în frunte cu ministrul Răzvan Cuc, dar și angajați și foști angajați ai Metrorex au participat la inaugurarea stațiilor la Minorului și Străulești. Bucureștenii pot călători de la ora 14 pe magistrala 4 din nord-vestul capitalei. Până acum metroul avea ultima stație la Parc Bazilescu. Deși lucrările la stațiile la Minorului și Străulești au început încă din 2013, acestea au fost întârziate aproape 2 ani. Ele au fost executate de firma italiană Astaldi, care lucrează și la metroul din drumul Taberei. Circulația pe această magistrală se va desfășura cu trenuri IVA, trenuri de metro vechi de peste 30 de ani, care vor sosi stații la un interval de 8 minute. Totodată, la stația Străulești ar urma să fie realizată și o parcare. Directorul Metrorex, Marin Aldea, a dat asigurări că parcarea de la Străulești va fi gata cel mai probabil primul semestru al anului viitor. De la stația Străulești, Valentin Chisoceanu, Europa FM. 9% TVA pentru pachetele turistice este propunerea ministrului Mircea Titus Dobre. Aflat astăzi la Sibiu, ministrul turismului spune că această măsură va ieftini vacanțele celor care pleacă în concediu printr-o agenție de turism. Din Sibiu, transmiterea Luca Hatfanu. Aflat la Sibiu, la o întrunire a celor mai importante agenții de turism din România, ministrul turismului a anunțat că luni va înainta Ministerului de Finanțe un proiect prin care propune reducerea TVA la pachetele turistice la 9%. Este o măsură așteptată și cerută insistent de turoperatorii români în ultimii ani. Procedura, a explicat ministrul, este următoarea. După ce proiectul ajunge la Ministerul de Finanțe, acesta trebuie să-l trimită Comisiei Europene în încercarea de a obține o derogare și aceasta pentru că agențiile de turism conform legislației europene nu beneficiază de TVA diferențiat. Abia după un acord al Bruxellesului ar putea fi aplicată măsura. Întrebat când va fi efectiv pusă în aplicare reducerea TVA la pachetele turistice, Mircea Titus Dobre a evitat să dea un răspuns. Însă și-a exprimat speranța că România va primi un răspuns favorabil din partea oficialilor europeni. Cert este, a adăugat ministrul turismului, că o reducere a TVA la 9% de la 19% cât este în prezent, ar trebui să ducă la ieftinirea vacanțelor pentru toți turiștii, cu tot atâtea procente. De la Sibiu, Raluca Hatmanu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit, Federația Română de Fotbal va fi amendată de FIFA în urma meciului echipei naționale cu Danemarca. Chiar dacă la Cluj nu au existat incidente violente și nici nu au fost aruncate obiecte în teren, Forul Mondial a deschis o procedură disciplinară, a anunțat în exclusivitate la Europa FM directorul de comunicare al FRF, Răzvan Nitroi. Motivul, fluierele similare cu cel al arbitrului și laserele folosite de unii spectatori. Vom fi amendat și pentru Cluj. Și pentru ce? Acolo a fost ok, n-au mai intrat materiale pirotehnice, au venit cu câini, polițiști, în fine, a fost un alt dispozitiv. Vom fi amendați pentru fluier din tribună și pentru laser. Păi bune, spuneți-mi, cu laser de breloc treci și de aeroport, adică aici ține de civilizația suporterului și nu neapărat de, adică și de control, dar controlul ăsta are și el limitele lui. Nu poți să iei un breloc în care e posibil să fie un laser. Răzvan Mitroi s-a referit și la despăgubirile pe care federația le cere suporterilor care au provocat incidente la meciul cu Polonia de anul trecut. Oficialul FRF spune că este pentru prima oară când fanii cu probleme sunt trimiși în instanță, iar Forul s-a constituit parte civilă la propunerea procurorilor care se ocupă de caz. Amintim, o parte dintre cei care au aruncat atunci torțe și petarde în teren au fost identificați, iar federația le cere potrivit gsp.ro daune de 500.000 de euro. Astra Giurgiu a completat tabloul semifinalelor Cupei României. Campioana a câștigat ultimul sfert de finală cu 3-1 în deplasare la FC Viitorul. A fost 0-2 la pauză după ce setul a deschis scorul în minutul 40, iar Budescu a transformat un penalti câteva minute mai târziu. Morar a redus diferența în minutul 61, dar Florea a stabilit scorul final. Astra și Viitorul se vor reîntâlni luni la Giurgiu în etapa a treia a play-off-ului Ligii 1. Reamintim, alături de Astra în semifinalele Cupei s-au mai calificat ACS Poli Timișoara, CSU Craiova și FC Voluntari. Johanna Konta și Caroline Wozniacki vor juca finala turneului de la Miami. După ce a eliminat-o pe Simona Halep, Konta a învins-o și pe Venus Williams în penultimul act, scor 6-4-7-5. Wozniacki a trecut în cealaltă semifinală de Carolina Pliskova după ce a pierdut primul set la 5, dar le-a câștigat pe următoarele două fără drept de apel cu 6-1-6-1. Posibilă finală Federer-Nadal în turneul masculin de la Miami. Elvețianul a trecut în sferturi de Tomáš Berdych după un tiebreak în set decisiv și va juca în semifinale cu Nick Kyrgios, în timp ce Nadal îl va întâlni pe Fabiofonii. 13 și 13 minute începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu Ianu și ministrul Justiției Tudorel Toader este diavolul simbolic al săptămânii. Începem în câteva minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.